आंखों के तीर मेरे जिगर के पार कर गए, भोले सनम के धोखे से दिल पे वार कर गए। जब से अपनी देखे गई नर्म छुहन तो उड़न छू हुआ हुआ मेरा चैन, उड़न छू रहे नी दे सारी देन, उड़न छू हुआ हुआ मेरा चैन, उड़न छू रहे नी दे सारी देन, उड़न छू। इश्क एक तरफा जो उधार कर गए, हम बड़ा ही काम का विकार कर गए, अपनी धुन में करके गई मस्त मगन उड़न छू हुआ हुआ मेरा चैन, उड़न छू रहे नी दे सारी रैन, उड़न छू हुआ हुआ मेरा चैन, उड़न छू रहे नी दे सारी रैन, उड़न छू। चढ़ा जो रंग है तेरा, दीवाना दंग है तेरा, क्या खुदा ने फुर्सत में बनाया अंग है तेरा, दीवाना दंग है तेरा। ते मिलन का मौका देना, यू सजना को धोखा देना। थोड़े से दिन जो साथ में गुजार कर गए, मेरे नयन के सपने बेशुमार कर गए, धीमी सी जलती छोड़ गई ऐसी अगन तो उड़न छू हुआ हुआ मेरा चैन, उड़न छू रहे नी दे सारी रैन, उड़न छू हुआ हुआ मेरा चैन, उड़न छू रहे नी दे सारी रैन, उड़न छू। आंखों के तीर मेरे जिगर के पार कर गई, उड़न छू रहे नी दे सारी देन।